estiu și nebla. Un teren când v-am florit, acum de vânt uscat. Așteptam de viață întreagă doar surâsul tău, ca în lumina lui să înfloresc din nou. Ca un vechi corăbie pierdut pe vreme rea, căutând în sare portul primitor. Așteptam să vină vremea când dorul meu să te cheme, să mă treci râzând de pragul clipelor. Fericirea când credeam că pentru mine totul s-a sfârșit și nu voi întâlni nici când iubirea. Te-am găsit acum când îmi doream mai mult, când uitasem cum arată fericirea. Sub aceea stea pe cerul nopții necuprins, ce ne unea sub raza ei de vis. Ca o geană ce se cumpă peste o zi, depăindu-și visele ce poate vor veni. Ca pământul ce râvnește ploaia însetat, tot sperând o viață eu te-am așteptat. Sfârșit și nu voi întâlni nici când iubesc.